ятӏонэрэшъ, адрэ апостолхэм Пауль зэрэдагъэр. Етӏанэ илъэс пшӏыкӏуплӏ тешӏагъэу Варнава сигъусэу Иерусалим сыкӏуагъ, тети гъусэу здэсхьагъ. Иерусалим сыкӏон фаеу тхьам къызгуригъэӏуагъэти сыкӏуагъ. Къэбарышӏу хымэ лъэпкъхэм язгъэӏурэр тхьаматхэм язакъэ пашъхьэ истхьагъ, ӏофэшӏэрэр ыкӏи сшӏагъэр хьауэлэу мыхъуным пае. Титэ сигъусагъэр урым лъэпкъым щыщ пэтми сунэт зэригъэшӏынэу рагъэзгъэп. Сыда пӏомыкъош нэпцӏ заулэхэу тшыхэм зэкъызэкӏокӏагъэхэр арэущтэу фэягъэх. Христос Иисус тыгухэм зэрэрылъым пае шъхьафитныгъэ тиӏэм еплъакӏохэу ахэмэ тэурэт хабзэмэ ӏэчӏэгъ тычӏэгъэуцожьыным ыуж итыгъэх. Ау къэбарышӏым ишъыпкъагъэм мыкӏодэу къышъфэдгъэнэным пае ацӏыфхэм зыкӏи даф зыкӏэкӏуагъэп ыкӏи дафэӏурышӏагъэп. Тшыхэм тхьаматэу алъытэхэрэм ахэр тхьаматэхэу щытхэми щымытхэми сизэфэдэ. Тхьар цӏыфхэм ятеплъэ емыплъэу цӏыф пстэури зэфэдэхэу щытых. Ахэмэ къэбарышӏу сэзгъэӏурэм зи хэгъэхъуап. Ау сынэ ташӏыгъэхэу щытхэм къэбарышӏур агъигъэӏунэу тхьам Петрэ ыпшэ къызэрилъхьагъэм фэдэу сунэт амышӏыгъэхэу щытхэм къэбарышӏур язгъэӏунэу тхьам спшэ къызэрилъхьагъэр агурыӏуагъ. Сыда пӏомэ Петрэ сынэт ашӏыгъэхэу щытхэм апостол ӏофэу ахишӏэрэмкӏэ къыдэлажьэу щытыгъэ тхьар сэри сунэт амышӏыгъэхэу щытхэм апостол ӏофэу афэшӏэрэмкӏэ къыздэлажьэу щытыгъ. Тшыхэм тхьаматэ пкъэухэу алъытэхэр якубэ, кифэ, иоан тхьам ынэшӏу къызэрэсщыфагъэр ашӏагъэти ахэр сэры Варнава тызэрэдэлажьэрэм инэшанэ фэдэу тӏэхэр аубыдыгъэх. Дэхымэ лъэпкъхэм адэжь тыкӏон фэягъ, ахэри сынэт ашӏыгъэхэу щытхэм адэжь кӏонхэ фэягъ. Титхьамыкӏэхэм шъуадэӏэпыӏэнэу ишъушмыгъэгъупш аӏозы а зы ӏоф закъор ары къызэрэдэлъэӏугъэхэр. А ӏоф дэдми сишъыпхъэу сыпылъыгъ. Пауль Петру кифэкӏэ заджэхэрэм зэрэпэуцугъэр. Кифэ Антиохие къалэм къызэкӏом ӏоф горэмкӏэ мысэ хъугъэти ыпашъхьэ сихьи сыпэуцугъ. Сыда пӏомэ якъубэ дэжь лӏызаулэ къимыкӏэхэр апшӏэу Петрэ мылъуртхэм адашхэщтыгъ. Ауацӏэхэр къызэкӏохэм сунэт ашӏыгъэхэу щытхэм ащыщынагъэти Петрэ зэкӏэкӏожьи мылъуртхэм ыкӏи пафигъэзагъ. Адрэ джуртхэри Петрэ инэпытӏугъэкӏэ гъусэ фэхъугъэх. Варнави ахэмэ янэпытӏугъэкӏэ зы апаригъэщагъ. Къэбарышӏум ишъыпкъагъэ темытхэу зэрэзекӏуагъэхэр зызэлъэгъум зэкӏэмэ пашъхьэ Петрэ щесӏуагъ. О уджурт пэтми джурт хабзэхэм уатемытэу хымэ лъэпкъхэм яхабзэхэм уатетэу опсэу. Арышъ сыд паекӏэ джурт хабзэкӏэ мыджуртхэр бгъэпсэунхэм упылъа. Адрэ лъэпкъхэм афэдэхэу джуртхэм Иисус Христоскӏэ шӏошхъоныгъэ яӏэмэ мыкӏодхэу къэнэжьыщтых. Тэ джуртэу тыкъэхъугъ. Хымэхэу псэкӏот зышӏэхэрэм тащыщэп. Ау тэ тыджуртми мыр тэшӏэ. Зы цӏыф горэм тэурэт хабзэм итхэр зэригъэцакӏэхэрэм пае тхьам ежьым дэжькӏэ шъыпкъагъэ иӏэу ылъытэщтэп. Иисус Христоскӏэ шӏошхъоныгъэ зэриӏэм пае ар нахь. Арэщтэу тэри Христос Иисускӏэ шӏошхъоныгъэ тиӏэ хъугъэ. Христоскӏэ шӏошхъоныгъэ тиӏэ зэрэхъуам фэшӏкӏэ тхьам ежьым дэжькӏэ шъыпкъагъэ тиӏэу тилъытэным пае тэурэт хабзэм итхэр дгъэцэкӏэным иӏэу фащыхэлъэп. Сыда пӏомэ цӏыф горэм тэурэт хабзэм итхэр зэригъэцакӏэхэрэм пае тхьам ежьым дэжькӏэ ащ шъыпкъагъэ иӏэу ылъытэщтэп. Ау Христос тыгухэм зэрэрылъым пае тхьам ежьым дэжькӏэ шъыпкъагъэ тиӏэу тызэрилъытэщтым тыщыгугъэу псэкӏот зытелъ цӏыфхэу тыщытыгъэмэ Христос псэкӏот тигъэшӏагъэу хъущтыгъа? Хьау, ар хъухэщтэп. Сыда пӏомэ зэхэсхъутагъэр зэхэзгъэуцожьмэ тхьам иунашъохэм сызэрэтекӏыгъэр ащыгъым къэсэгъэшъыпхъэжьы. Тэурэт хабзэм иӏоф къысхэмылъыжьэу тэурэт хабзэм ыдэжькӏэ цӏыф лӏагъэм сыфэд. Ар къызпхъырыкӏыгъэр тэурэт хабзэр ары тхьам сыфэпсэуным пае Христос сыригъусэу къащым сытраулӏагъэм фэд. Арышъ джыпсэурэр сэрэп сыгу илъ Христос ары нахь. Мы дунаим щыӏэныгъэу щысиӏэр тхьам ыкъокӏэ шӏошхъуныгъэ сыгу илъэу сиӏ. Ащшӏу силъэгъуи ыпсэ сэщыпаетыгъ. Тхьам ынэшӏу щыфэныгъэ сыфэмиеу щытэп. Сыда пӏомэ тхьам ежьым ыдэжькӏэ тэурэт хабзэм итхэр зыгъэцакӏэ цӏыфым шъыпкъагъэ иӏэу ылъытагъэмэ ащыгъым Христос хьауэлэу лӏагъэу хъущтыгъ.